Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rada Warszawy za referendum w sprawie przyłączenia ponad 30 gmin do Warszawy. Za chwilę relacja w tej sprawie. Dla furmanów to złoty interes, ale Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt bije na alarm. Konie wiozące ludzi nad morskie oko są przeciążone. Wiele umiera. W serwisie Trójki powiem też o kłopotach językowych młodych Włochów. Rada Warszawy za przeprowadzeniem referendum w sprawie przyłączenia do miasta kilkudziesięciu sąsiednich gmin, co proponuje projekt PiS. Referendum domagali się radni PO, którzy mają większość w Radzie. Miałoby się ono odbyć 26 marca. W Pałacu Kultury i Nauki jest nasz reporter Aleksander Przoniak, który przysłuchuje się obradom. Powiedz, jakie argumenty padają ze strony radnych. Radni Platformy Obywatelskiej, wspierani przez posłów swojej partii, argumentowali, że ustawa proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu próbą przejęcia władzy w Warszawie przez tę partię. Politycy dowodzili też, że już dziś podwarszawskie gminy mogą korzystać ze stołecznej miejskiej komunikacji. Poseł Jacek Szczerba z PO wskazywał też, że projekt jest sprzeczny z konstytucją i nieprzyjazny dla samych warszawiaków. To jest naprawdę projekt rodem z Orwella. To jest powstanie powiatu monstrum, całkowicie niesterowalnego, całkowicie nieprzyjaznego mieszkańcom. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, dawniej warszawski radny Jarosław Krajewski, zaznaczał z kolei, że złożony niedawno w Sejmie projekt jest dobrym punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Przyznał, że są rzeczy, które można w nim poprawić. Na pewno już to budziło również moje krytyczne oceny, jeśli chodzi o to, że Mokotów miałby też jednego radnego, tak jak gminy, które mają kilkanaście tysięcy mieszkańców. Radni podczas osobnej sesji będą też dyskutować dzisiaj o reprywatyzacji w stolicy i nieprawidłowościach z nią związanych. Dziękuję. Te informacje przekazywał Aleksander Przoniak. Być może będzie zwrot w sprawie konia Yukon, siedmiolatka, który zmarł 2,5 roku temu, ciągnąc wóz pełen turystów w drodze nad morskie oko. Prokuratura rejonowa w Zakopanem czeka na ekspertyzę innego biegłego w tej sprawie, mówi Trójce prokurator Barbara Bogdanowicz. W tej chwili zlecono komisariatowi policji w Bukowinie Tatrzańskiej wykonanie dodatkowych czynności celem zweryfikowania jeszcze raz opinii biegłego odnośnie przyczyn śmierci konia. Prokurator Bogdanowicz dodaje, że na razie decyzja o umorzeniu wcześniejszego dochodzenia w sprawie śmierci Yukona jest w mocy, ale jest szansa, że w sprawie będzie zwrot. Jeszcze nie było podstaw do tego, aby podjąć to postępowanie, dopiero po uzyskaniu nowej, dodatkowej opinii od biegłego z zakresu weterynarii, gdyż tam były ewentualnie zarzuty podnoszone odnośnie biegłego, który do tej pory wydał opinię, no więc chodziło o zweryfikowanie tej opinii. O konie z morskiego oka walczy m.in. Viva. Jak podaje, w 2014 roku zwierzęta wycofane z trasy do morskiego oka pracowały na niej średnio 12 miesięcy. Według ekspertyz, na które powołuje się Viva, konie pracują tam nawet w trzykrotnym przeciążeniu. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania ich przeciążania i traktuje jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Polscy kierowcy, którzy wożą towary we Francji, boją się, że firmy transportowe z państw centralnej Europy zostaną wyeliminowane z zachodnich rynków. W zeszłym tygodniu z inicjatywy tamtejszego resortu transportu odbyło się spotkanie polityków 8 państw Unii Europejskiej i Norwegii. Efektem jest deklaracja nazwana sojuszem drogowym, który zawiera niekorzystne propozycje nowych regulacji w unijnym międzynarodowym transporcie. Marcin Walo, kierowca z 15-letnim stażem, przekonywał naszego wysłannika Tomasza Majka, że Polacy wykonują jedynie pracę, której Francuzi nie chcą. Nie odczułam, że pracę zabierać. Jakby chciał, to by jeździł, dlatego jak nie chce mu się jeździć, to widać, że nie, na parkingu nie ma żadnego Francuza na weekendzie. Sami o Polacy, Rumunii. 8 państw wspólnoty zobowiązało się m.in. do wprowadzenia w życie rozwiązań, zgodnie z którymi kierowcy mieliby wracać na gwarantowany przepisami 45-godzinny odpoczynek w skali tygodnia do swoich krajów. Takie przepisy stawiają w lepszej sytuacji kierowców z Niemiec i Francji. Młodzi Włosi mają kłopoty z własnym językiem. Wielu, pisząc pracę magisterską, myli ją z SMS-em do dziewczyny i zapomina o gramatyce.

need is just a little patience. Guns N' Roses sprzed lat. Axel, wszystkiego dobrego. 18 minut po godzinie 14. 35 lat temu na brytyjskiej liście przebojów na samym szczycie była ta piosenka. Karl Bartos, Wolfgang Flüor, Florian Schneider i Ralf Hütter. Zespół Kraftwerk w języku niemieckim Mensch Maschine, a po angielsku Man Machine. I w 1982 roku ten utwór, o którym chyba jako jedynym, a inaczej, jako jednym z niewielu, jeżeli chodzi o Kraftwerk, da się powiedzieć piosenka, był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Gavin Friday na taki przepiękny, jeszcze trochę zimowy, jeszcze trochę ospały poniedziałek. My 20th Century. I woke up this morning dreading the thoughts of another dull and boring day. Hey, woe is me. Go out on the streets, side of the city. I see the steel, the fading rust, and the fields I used to play in. My friends are famous, and all my foes live happy. Loved by Lycra, fooled by Velcro, and fucked by what they need. But who am I to criticize? My pointing finger backfires, I hang my head down low. To alcohol in a land suffocatingly green. Hey, the myth was magic. Do you know what I mean? The politics of sin and of sex. Suffer the fools, horn our jewels. Will it ever change? Ta płyta nigdy niestieralna, Shag Tobacco, Giving Friday, My 20th Century, przed chwilą w tonacji. Zazwyczaj to jest tak, że przed poniedziałkowymi spotkaniami długo patrzę na te długie półki z płytami w domu i staram się wybierać muzykę z lat minionych głównie, bo to w poniedziałek tak właśnie gramy dla Państwa w tonacji. I wybierać też zespoły, których dawno nie słyszeliśmy, czy nie słuchaliśmy wspólnie na antenie. Myślę, że to jest jeden z takich zespołów. Płyta bardzo ładnie zatytułowana. Miłość jest tutaj. Sensitive. belongs forever. Can you feel it? Love is here. It has never been so clear. You can't love what you have not. So hold on to what you've got. Love is here. To debiutancka płyta grupy Star Sailor. Dwa utwory za nami. Tool, Misguided Fool i tytułowy. No i powoli będziemy przenosili się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, do zespołu Warhouse, który już gotowy czeka na sesję. A my czekamy na to, aż zagrają. To za 4 minuty. Keeping this heart from coming completely apart, then what? And if the rich are begging for more on the doorsteps of the poor, then what? then what is it I've got? Someone told you there is nowhere to get way out of this power. A girl, and if you're the last thing that's keeping this heart from coming completely apart, then what? And it's in the warmth and rhythm of your skin I lost everything I could win. Then what is it I've got? And if the soul that lay thin upon the sweat on your skin retreated deep into your body again, well, what is it then? What is it then? What is it then? What is it I've got? To była płyta Thin Walls, zespół Balthazar, 2015 rok. I Then What? Za 20 minut godzina 15, no to już przenosimy się w takim razie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam ten, który stworzył projekt Warhouse, jest odpowiedzialny za to wszystko, co dzieje się w związku z tym projektem. Wczoraj grali koncert w Poznaniu, dzisiaj w Warszawie, ale jeszcze wcześniej wizyta w programie trzecim. Martin Devoldere. Hello. Hello. Oh, wow. I can hear you. I can hear you. Okay. You know, it's a very unusual situation for an artist, I think, because there are a lot of empty seats in front of you, but I can assure you that there is a big invisible audience on the other side. I'm sure there is. Of all people who died, like ghosts. Ghosts? Yeah, but we have our tour manager in front of us, like he's filling one seat at least, so. But, you know, I mean also the listeners of the radio who are listening right now to our show. Well, tell me a bit more about the show in Poznań yesterday. How was it? It was great. It was great. It's the first time we come to Poland with this project. I played the venue with Balthazar, but now it was the first time with Warhouse. And we had, I love the city. I mean, it was a good show. We great vibe, great audience, very grateful. It's always cool to come. I mean, generally, it's always cool to come to Poland. There's something different about Polish crowds. Something in the air. Something in the air. Yeah. Good. Let me translate it, okay? Yeah. No to krótka sytuacja. Myślę, że nawet nie trzeba tego bardzo dokładnie tłumaczyć. Wczoraj w Poznaniu koncert, bo polska publiczność jest specyficzna, jest inna. Lubią tu przyjeżdżać. Byli tu z zespołem Balthazar kiedyś, ale jeżeli chodzi o Warhouse, to ich pierwsza wizyta. Było fajnie. Dzisiaj koncert w Warszawie. Powiedziałem, że niech się nie przejmuje tym, że przed sobą ma w tej chwili mnóstwo pustych krzeseł, co jest pewnie nietypową sytuacją dla artysty, ale... ale po drugiej stronie na pewno mnóstwo słuchaczy. Well, this project, Warhouse, is a result of being a bit tired with Balthazar's activity, or was it just spontaneous? No, in fact, the idea of Warhouse, I got it like already... right at the start of Balthazar. So we released the first record with Balthazar, and I already knew that I wanted to do something on the side, just because I mean playing in a band is a lot of fun, and I love it, but it's just to have the variation of making solo records and making records with a band. And that's probably because like lots of my favorite records of all time are like typical solo records. So you get another energy and but the reason why it took so long was because Balthazar was so so busy. Yeah, so busy, and we were playing so much, touring so much, so I didn't have the time to release Warhouse until now. Okej. Okay. No, okazuje się, że kiedy zespół Balthazar, belgijska grupa, którą znamy z Anteny Trójki, wydała swoją pierwszą płytę, to on już wiedział o tym, że powstanie taki projekt poboczny jak Warhouse. No ale ponieważ zespół był bardzo zajęty, no to dopiero teraz przyszła kolej, przyszła pora na to, żeby wydać ten album, wydać jego muzykę, tego właśnie projektu, a ponieważ jego ulubione płyty zazwyczaj okazywały się projektami solowymi, no to stąd ten solowy projekt. Martin, let the music be our guide, please, okay? All right. I will introduce you now, ladies and gentlemen, panie i panowie, mamy przyjemność właśnie zapowiedzieć sesję. Trzy piosenki przed nami w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespołu Warhouse. Here we go. What's a crack without a spine? What is love ever been mine? What is luck without disorder? Was there something I could do to involve me into you and your chalk circle, honey? Oh, come on, come on. How do I make you work alone? I expect it to be refused or accepted if you choose, not prepared for what would happen. Oh, what a memory. Yeah, what a memory. Oh, what a memory. It's a shame, babe, you don't remember a thing. Introduce me into you, introduce me then into that ceremonial second. And just because I am not your man, well that doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once and I did it twice, but you can't recognize. It has a memory. Yeah, what a memory. Oh, what a memory. It's a shame, babe, you're not remembering me. Thank you. isn't me at all. You're hitting on the wrong man. Ain't that so? And be true to what you are, to everything you swore. Be true to me until I ask you for more. Goddamn, I'll never see enough. Goddamn, I'll never see enough. Goddamn. Machinery won't let you go. congratulations. House. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej trzy utwory, Memory, The Good Lie i Machinery. Przed chwilą z tej płyty zatytułowanej We F, tutaj trudne słowo, A Flame Into Being. Martin, that was beautiful, thanks very much. Thank you for having us. Of course, of course, thank you for coming here, yeah. And we're gonna cross our fingers for you all the time, but please, as say a very special hi to the other guys from Balthazar. And may I have also one more request? Okay. If you see somewhere in Belgium, Mr. Tom Barman from Dios, yeah, say a very special hi to him, because we are great fans, big fans of Dios. All right. Yeah, I will. I'll do that. No problem. Thanks very much and see you there tonight. All right, see you tonight. Dzisiaj koncert zespołu Warhouse w Warszawie i to były trzy te właśnie utwory w naszych studyjnych warunkach w najpiękniejszym radiowym studiu na świecie. Jeszcze coś przed godziną 15. Zapraszamy do reklamy.